Na boshe tako sa aking niligawan, inaasa ko siya men. Pwasakang kinabukasan, may sinagot na siyang iba. Ngunit ako ang nauna, napakamalas naman niya. Kasi kami may anak na. Sa aking niligawan, inaasa ko siya men. Wasakang kinabukasan, may sinagot na siyang iba. Ngunit ako ang nauna, napakamalas naman niya. Kasi kami may anak na. Sing boses mo, kasi si Sarah. Kaya ako sumugal na parang baraha. Puso mo'y makuha, ilang pinangarap. Wala ba sa mukha ko ang hinahanap? Ika'y hinarana sa gabi't umaga. Ngunit ako ay iyong naging ginagaga. Di ba gumagana ang aking proactive? Kaya araw-araw ako sa'yo ay bastard. Ngunit tigas ng ulo aking pinagana. Regalo kong pansit ay isang planggana. Baka may nauna sa akin lalaki. Sino tong gago sa akin sumalisi? Ngayon sarili aking sinisisi. Ang nadarama kong to ay hindi isi. Hit-hit sa yose at inom ng alak. At gahasain ka ay binabalag. Na bullshit ako sa aking niligawan. Inaasa ko siya men. Wasakang kinabukasan, may sinagot na siyang iba. Ngunit ako ang nauna, napakamalas naman niya. Kasi kami may anak na. Bullshit ako sa aking niligawan. Inaasa ko siya men. Wasakang kinabukasan, may sinagot na siyang iba. Ngunit ako ang nauna, napakamalas naman niya. Kasi kami may anak na. Bullshit ako sa aking niligawan. Inaasa ko siya men. Wasakang kinabukasan, may sinagot na siyang iba. Ngunit ako ang nauna, napakamalas naman niya. Kasi kami may anak na.